Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, de mindenek előtt két hivatalos bejelentést. Mint emlékeznek, a múlt havi középdöntőben 7 pályázó írása hangzott el. A 7 műből a zsűri továbbjuttatott 6-ot, ugyanakkor azzal fejezte be értékelését, hogy kíváncsian várják a hallgatók szavazatait a fennmaradó 7-re. Ezennel közöljük a végeredményt. Izgalmas versenyben, szoros finisben, a Humorfesztivál döntőjében a Népfront jelöltje Boros Lajos jutott be. Fej mellett, miután a szavazatok 99,6%-át megkapta. Négyünk közül kiesett viszont Sinkó Peti, aki jelenleg a Szovjetunióban él. De nem is olyan nagy baj, úgyis sokan nehezményezték, hogy soha nem tudják, hogy négyünk közül melyik a Bonc, Farkasházi, Sinkó, Selmeci. Na hát most legalább egyszerűsödött a helyzet. Aki ma nincs itt, az a Sinkó. Kérjük, engedjék meg, hogy a versenyzők nevében is köszönetet mondjunk önöknek, kedves hallgatók, azért az érdeklődésért, bizalomért, amivel eddigi fordulóinkat kísérték. Ígérjük, hogy már nincs sok hátra. Hogy a versenyzőknek mennyire fontos a közönség érdeklődése, hadd említsem a Pingpong EB csapatdöntőit. Fiainkat a közönség valósággal bekiabálta a dobogóra. Megható volt. Talán csak az volt meghatóbb, amikor néhány perccel éjfél után a boldog, könnyező emberek gyűrűjében a zászlórudra ünnepélyesen felkúszott a svéd lobogó, helyett a svájci. Máshol is volt lelkes közönség. Például a múlt héten az Üllői úton, amikor a Fradi 5-0-ra verte a Dózsát. Igaz, Jaruzelszky elvtárs aznapi látogatása miatt a Dózsa csak erősen tartalékosan tudott kiállni. Ha már a sportsikereknél tartunk, még egy kimagasló eredményt meg kell jegyeznünk. Nagy Rihály győzelmét, aki 66-0-ra mosta le a tévénézőket. De talán még ennél is nagyobb érdeklődést keltett a televízióban a Magyar Nyelv hete, amelyet Mésző Kálmán nyitott meg. Hát, ahogy hallottuk, nagyon anyás. Hát ahhoz képest, hogy ezt a filmbeli meccset 4-1-re megnyertük, igazán kíváncsi lettem volna a mészői hangulatára a perui meccs alatt. Tudják, melyik meccsről beszélek? Hát amelyiknek a végén az egyik néző azt kiabálta be, az inkák legyőzték a dinkákat. Apropó a dinkák, hát hogy jártak a jegyűzérek? Talán tudják, hogy az Amanda Lear koncertre egy-egy hivatalos ára 250 forint volt. A zsugások persze felvásároltak egy csomót, hogy majd a koncert előtti percekben 1000-ért eladják, vagy árulják. Ám a sportcsarnok előrelátó vezetői több száz jegyet félreraktak, és az utolsó percekben dobták csak az utcára a 80 forintért. Így történt, igen. Így még jól járt az a jegyűzér, aki 250 forintos jegyet 80-ért el tudta passzolni. A rendőrségnek. Ennek a show-nak az árát tehát az utolsó pillanatban leszállította a rendezőség, a másikat emelték, az asztalit. Tudják, miért emelték? Azért, mert ezzel jön ki a terítőből legjobban a vörösbor. A benzin viszont azért nem szedik ki a vörösbort, mert azt még nem emelték. Azért ne felejtjük, hogy miközben mi itt nyugodtan viccelődünk a földgömb alsó felén, egészen közel az íróasztalhoz, félelmetes események zajlanak. A Malvin-szigetekre gondolok, ahol az argentin és a brit fotta egymással néz farkas szemet. Nem tettek róla, de nekem erről a konfliktusra mindig a régi háborús napló jut az eszembe. Hétfő. Ma kizavartuk az ellenséget az erdőből. Kedd. Ma kizavart minket az ellenség az erdőből. Szerda. Ma kizavartuk az ellenséget az erdőből. Csütörtök. A csősz ma mindenkit kizavart az erdőből. Itt Itt az ideje, hogy mi szerkesztők bevalljuk, nekünk a pályázók egy részével további terveink vannak. Szeretnénk, ha a győztesek, amikor a zsűri a nyakukba akasztja a betétkönyveket, ne kocsmákat és humorfelszerelési boltokat nyissanak, hanem tevékenyen részt vegyenek a rádiókabaré jövendő adásaiban. Azért okozott nagy örömet számunkra az a kollegialitás, amit a most következő közös számuk készítésekor tapasztaltunk részükről. Szinte elfeledkeztek arról, hogy ellenfelek úgy javítgatták egymás poénjait. De lehet, hogy egyszerűen csak bölcsek voltak és megérezték, hogy itt nem csak külön-külön, hanem együttesen is győzni ők kell. Hát lássuk, mit csináltak. Kérem a hónap híreinek csapatát. Kérem, mutatkozzatok be. Kis József Miskolc, Déli Hírlap. Szabados Gábor Miskolc, Déli Hírlap. Nyitrai Péter Miskolc, Diózseri Munkás. Rege Sándor, Magyar Ifjúság, Budapest. Gőz József, Hajdú Bihar megyei Napló. Polori Török Ádám, Budapest. Igrici Zsigmond, Szeged, Dél-Magyarország. Nagybandó András, Kocka tervező. Péter Debrenti Piroska, Kossuth és Petőfi Rádió, valamint harmadik műsor Budapest. Kalózi Pál, úgy szintén. Kérem az első hírt. Megalakult a citerázók baráti köre. Pribojszki Mátyás, a szervezők egyike meghirdette, célunk, hogy mennél többen citerázzanak Magyarországon. A mozgalomhoz elsőként csatlakozott Csikós Nagy Béla. Emelte a tüzelőanyagok árát, így biztos, hogy télen 10 000-ek fognak citerázni. Március 5-e. Kádár János látogatást tett a belvárosban. Először egy rövid dunaparti séta után betért a Fórum szállóba. Ő volt az első magyar, akit valuta nélkül kiszolgáltak. Harminc esztendeje állapították meg a napi díj összegét 31 forintban. Az évforduló tiszteletére rendeletet hoztak arról, hogy a hajdani aranyalapnak megfelelően a napi díj jelen összege legyen a magyar pénz mindenkori alapja. Április 3-án József Haydn születésének 250. évfordulójára a Magyar Nemzeti Múzeumban ünnepi koncertet rendeztek. Ez alkalomból kiállították a zeneszerző hangszerét, a baritont. Ami a művész gyermekkorában még csak pikula volt. A kőbányai vásárvárosban megrendezték az első tömítés technikai kiállítást. Tárlatvezető a Magyar Ifjúság szexológusa dr. Veres Pál. Ennek sikerén okulva megrendezik az érintésvédelmi kiállítást. Okosabb, egészségesebb életmóddal megakadályozható lenne, hogy olyan emberek legyenek halottak, akik még tulajdonképpen élhetnének, mondta egy tévévita kapcsán dr. Hutás Imre miniszterhelyettes. Majd a vita végeztével elrohant, mert még 3 helyen várták. Mint emlékezetes, télen 2 autó alatt is beszakadt a Balaton jege. A Vonyarcvashegyi tanács idősebb Sipos Istvánt, Dacia tulajdonos, 8 000 forintra, Málik Zoltánt, Trabantost, 10 000 forintra büntette. Mert ez műanyag! A Trabantos azért fizetett 2 000 forinttal többet, mert visszaeső volt. Egyébként ők voltak az első Vonyarcvashegyi nudisták. A gatyájuk is ráment. Japánban hatásos módszer az élethű makett rendőrök felállítása az utak mentén. Megpillantásuk lehűti a virtuskodókat. A tudomány új diadala. Hosszú évszázadokig vizsgálták a madarak madárijesztővel szembeni viselkedését. Az emberiség csak most jutott a civilizáció azon fokára, amelyen ezeket az állatkísérleteket saját használatára fordítja. Ez semmi. Nálunk élethű rendőröket állítanak ki az útszélére, akik a megszólalásig hasonlítanak. Megkezdődött az NDK-NSK csúcs találkozó Erich Honecker és Helmut Schmidt között. A felek megállapodtak, hogy az eszmecserét német nyelven folytatják. Két és fél milliós a tűzkár a győri Kisfaludi Színházban. Teljesen leégett a Hamlet díszlete. Ez az egyetlen Hamlet előadás a világon, amelyel egy színház kétszer égett le. A második előadás címe ez volt, Hamlet. Egyébként az előadást aznap vette volna fel a televízió. Ezt legalább megúsztuk. A milánói fedett pályás Európa-bajnokságon Sterk Katalin bronzérmet nyert világszínvonalú 199 cm-es európai csúcsbeállítása. Az ugrás után Sterk Katalin magyarosította a nevét Sugárra. A Falkland-válság miatt javaslat hangzott el, hogy Angliát és Argentinát zárják ki a spanyolországi futball VB-ről. Állítólag az egész Falkland-válságot Cepesi találta ki, hogy a szalvadori események után Argentinát is kilője a csoportból. A legfrissebb hírek szerint Cepesi György ma reggel Belgiumba utazott. Kitüntették a sorompó közé szorult busz vezetőjét. Kis hián ismétlődött a múlt Salgótarjánban is. Hát ez így megy tovább. Képzeljünk el, hogy egy idős férfi felszáll a buszra a falu szélén, s mellé áll a kalauz. Meddig tetszik kérni a jegyet, bácsikám? Meddig? A sorompóig. A közös piac tagállamai úgy döntöttek, hogy a lengyel szükségállapot bevezetése miatt a Szovjetunió megbüntetéseképpen kevesebb szovjet kaviárt fognak enni, kevesebb szovjet gyémántot viselnek, és kevesebb vodkát isznak. Felajánlom a segítségemet a Szovjetuniónak. A magam részéről vállalom a vodkát. Nem kell mindig kaviár. A Szovjetunió békejavaslata. Egyoldalúan leállítják az eurorakétáik telepítését és cseréjét. Sőt, az is felmerült, hogy amennyiben a NATO beszállítja rakétáit a szovjet cseretelepre, az üres rakétákért cserébe vodkát kap. A parlament napirendjén a közművelődés. Megállapították, hogy a közművelődési törvény végrehajtása az út elején tart. Viszonylag szerények az eredmények. Nekem két közművelődési történetem lenne. Egyik alkalommal nagyon kevesen jöttek össze egy délelőtti előadásra, egyik városunk ifjúsági házában. Megpróbáltam fölcsönni az előtérbe üdögélő csöveseket, hogy gyertek föl gyerekek, én vicceseket mondok, ti meg majd jót röhögtök. Ugyan nem tudsz olyat mondani, hogy röhögni, mondom, hidd el, röhögni fogsz, gyere föl, nem bánod meg. Nagyon jól szórakozott, a végén gondoltam, megnyertem esteknek, jön Adira, József Attilára. Na mondom, jó szórakoztál, nagyon jó volt, nagyon, és mondom, hova jártok még egyébként? Hát tegnap előtt Hobó koncerten jártunk, mondom, hol volt a jobb, ott vagy itt? Hát itt, mondom, miért? Itt nem volt annyi rendőr. A másik történet egy községben esett meg, tudva lévő, hogy délután 3-kor nagyon nehezen jönnek össze, főleg faluhelyen ilyenkor van a munka dandárja, hogy meglepődt, amikor beálltunk az utcába, és végig álltak a kocsik, nem lehetett leparkolni. Benyitottam az előtérbe, s a ruhatár előtt óriási tömeg állt, fiatalok, idősek vegyesen. Udvaresen oda köszöntem, csókolom, jó napot, szevasztok, gyerekek, mindjárt kezdjük. Az egyik visszaszólt, maga csinálja a tüdőszűrést. Negyed százados a munkás őrség. Sokan kaptak kitüntetéseket. Én nem adtam volna kitüntetéseket a munkás őröknek, az oka. Hiába őrködnek lassan, mégiscsak eltűnnek a munkások. Ó, újabb kisvállalkozási lehetőség. Illemhelyekre is lehet licitálni. Tartom! Tartom! Könnyű maguknak, én már nem bírom tovább tartani. Magyarországon is keresztül megy a szibériai nyugat-európai földgázvezeték. Tudtam. Március 26. Az idén a tavalyihoz képest korán megjelent a virágárusoknál a gyöngyvirág. A korai érkezésről nekem mindig egy barátom jut az eszembe, aki egy nehezen elcsábított nővel éppen vízszintes helyzetbe került volna, amikor csöngettek. Dühösen indult ajtót nyitni, és az ajtó előtt egy volt iskolatársa állt, kezében csomagokkal. Hello, haver! Jaj, de jó, hogy itthon találtalak. Gondoltam, felugrok hozzád. Hát ezer éve nem láttalak. Hát, még egy órát igazán várhattál volna. Elloptak egy villamost Kispesten. A rendőrség eljárást indított két fiatalember ellen, akik többet ittak a kelleténél. A villamos eltérítőket, két ingázó fiatalembert csupán enyhe pénzbüntetésre ítélték. A vizsgálat bebizonyította, hogy a kispesti villamos remiz és szabolcsi szülőfalujuk közötti villamosított pályát saját költségen, szabad idejükben építették. A posta az ötnapos munkahétre való áttérés ellenére megoldja a napilapok, hetilapok szombati és vasárnapi kézbesítését. Az eddigi színvonalon. Yasser Arafat Budapestre érkezett. Ha nem megy Rudinák Mohamedhez. Közlekedés biztonsági hónap kezdődött április 1-én. Május 1-én pedig fotókiállítás fog nyílni. Címe: Így láttam hátulról a ladádat. Népszabadság április 17. Chicago külvárosában építés közben összeomlott egy 150 méter hosszú közúti felüljáró. A felelősség egymásra hárítása magyar szakértők bevonásával fordul. A Nemzeti Színház irodalmi vezetőjévé Hubay Miklóst, művészeti vezetőjévé Vámos Lászlót, igazgatójává Malonyai Dezsőt nevezték ki. A Vig Színház, az Operett Színház és a Vár Színház igazgatói posztja után a társulat lelkesen üdvözölte a Nemzetiben ideiglenesen állomásozó Malonyai Dezsőt. És kórusban dünnyögték, mi vagyunk a Malonyai rokonyai. Színházi berkekben új időszámítást vezettek be, melynek legkisebb időegysége az egy malonyai. A színházi változásokat holnaptól a vízállás jelentésekben közlik. A 25. apat operaház tetőzik, a Katona József duzzasztott. A Dérini, az Operett, a Várszínház, a Nemzeti malonyainál alig változik, a tőle eltérő igazgatókat külön közöljük. A középdöntőben Budapesten kívül két város haladt fej-fej mellett, Szeged és Miskolc. Mindkét városból hárman-hárman jutottak be a középdöntőbe. Ami a döntőbe jutottakat illeti, egyelőre nagybandó révén Szeged vezet 1-0, de Miskolc most alaposan fordíthat, hiszen két fiatal újságírója következik, Kis József és Szabados Gábor. Szervusz, hát ha jól látom, akkor te vagy az egyik, ugye? Így van, igen. Te melyik vagy? Majd mindjárt kiderül. Parancsolj. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Kis József szerzőtársamnak vagyok a társszerzője. Szabados Gábornak ismernek szerte a családban. Néhány szót barátomról és újságíró kollégámról, Kis Józsefről. Ennyit. Gabi, nektek az elődöntőkben 3 monológotok hangzott el. Ismét monológ következik? Nem, most egy párbeszéd, címe: Jelenetek egy vállásból. Előadja Káldi Nóra és Stanka István. Tarantinuson ismerkedtünk meg. Június volt, ő a medence szélén ült, piros bikiniben. Augusztus volt. Sárga fürdőruha volt rajtam, és a Dunaparton történt. Meghívtam egy fagylaltra. Ő sört ívott. Strand után moziba mentünk, a sötétben a vállamra hajtotta a fejét. Mert nem láttam az előttem ülőtől. Aztán beültünk egy presszóba. Késő este kísértem haza. A boldogságtól szinte megrészegült. Meg attól a négy konyaktól. Gyalog mentünk át Budáról Kőbányára. Mert sajnálta taxira a pénzt. Az úton hozzám simult. Az úton rám támaszkodott. Másnap felhívtam a munkahelyén. Nagy Idát kereste. Én kis Irén vagyok. Azt szerettem benne, hogy más volt, mint a többi. Azt mondta, hogy az édesanyjára emlékeztet. De kiderült, hogy az ő édesanyjára. Magas volt, szőke és kékszemű. Most köpcös és seszínű. Miattam rúgtam ki az összes fiúmat. Akik ott vigyorogtak rajtam az esküvőn. Ahová a szülei el se jöttek. Mert akkor volt a válóperük. Az anyósom ragaszkodott a templomi esküvőhöz, és nekem a kis titkárom volt a tanú. Aki álszakált ragasztott. De leesett róla. Az apjának azt fájt, hogy én csak egy gépírónő vagyok. Az anyja mindenkinek velem hencegett. Mert azt hitte, hogy valaki lesz a vejéből. Én gépeltem a diplomamunkáját. Ezért nem fogadták el. Csak a másodikra sikerült. Mint a nász éjszakán. Én gyengéd voltam és figyelmes. Ügyetlen és balfácán. Az apósom egész éjszaka fel alá járkált az előszobában. Mert nem mert elaludni. Hogy ne zavarjon minket a horkolásával. 7 hónapig laktunk a szüleimnél. Nekem 20 évnek ki. Mindig az anyja főztje után sírt. Mindig sírtam az anyja főztje után. Szabadon engedte a papagájt. Anyu tanította meg beszélni. Mert egyet is sok volt hallgatni belőle. Fél órákat töltött a vécén. Mert egyedül ott volt nyugalmam. A papa az én fokrémemmel borotválkozott. Még hogy a papa, Géza bácsiszta. Ő meg Imre öcsémezett. Anyuka segített beosztani a pénzünket. Úgy kellett visszanyernem tőle kanasztát. Nekünk gyűjtötte. Ő segített berendezni a lakást, amit végre megkaptunk. Amit végre megkaptam a vállalattól. Anyuka vett nekünk egy automata mosógépet. Nekünk, hogy kimélje a kislányát. Az én apám viszont egy valódi olajfestményt adott. Ami őt ábrázolta. Végre együtt voltunk. Hozzáláttunk a családtervezéshez. Szerettünk volna egy gyereket. De 2 lett. A kislányok, mint 2 tojás, úgy hasonlítanak az anyósomra. Csecsemőkoruktól tudományosan nevelem a gyerekeket. Ellenem. Fizetésből alig tudtunk kijönni. Piperére mindig kellett. Meg a haverokra munka után. Azok nem haverok voltak, hanem kollégák. Ivócimborák. Pedig kismama klubot rendezett be a lakásban. Minden barátnőmmel kikezdett. Büszke lehetne rá, hogy tetszettem nekik. Dugi pénze volt. Amit mindig megtalált. Megfeledkezett a születésnapomról. Merő udvariasságból, hogy ne öregítsem. Engesztelésül nyaralni vittem Bulgáriába. Csak mert tudja, hogy nem bírom a napot. Akkor minek járt a Palatinuszra? Már én is megbántam. Betelt a pohár. Amikor hozzám vágta. Holnap lesz az első válóperi tárgyalásunk. Tegnap volt a békéltető tárgyalásunk. Kéz a kézben jöttünk ki. Összebújva sétáltunk haza. Mint régen. Mert sajnálta a pénzt taxira. Gondolom, tudják mi az, hogy bürokrácia. Sajnos tudják. Minden a papír, meg a papírforma. Az egyik barátom mesélte, visszaadták az útlevélkérő lapját, mert nem írta be, hogy a 2 éves gyereke miért nem volt még büntetve. Egy másik példa. Nálunk a szomszédunk majdnem 20 évi házasság után elvált, mert az asszony az egyik kérdőívre a következőt válaszolta. Kérdés, volt már katona? 2 is válaszolt. Na látják, ezt tudja a bürokrácia. Mostani versenyzőnk fiatal kora ellenére nagyon hamar és nagyon sokat találkozott a bürokráciával. Őt úgy hívják Zábói Tibor, le is írta, címe Levélbomba, előadja Sinkovics Imre. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy az 1982. január 13-án a felbontó csoporthoz érkező K14-es zöld színű küldemény felületén sárnyomokat találtunk. Sérülten érkezett felirattal láttuk el, és a 11. paragrafusnak megfelelően új lenyomatainkkal feltűnő helyen a megérkezés tényét igazoltuk. 10 óra 25 perckor Kovács Rozália, főbontásvezető, a küldeményt felbontotta, és mi mindnyájan a levegőbe röpültünk. A robbanás következtében Kovács Rozália egyik fülére azóta is szörnyet hall, és a baleset óta képtelen a haját előre fésülni. Az ügyirat teljes egészében megsemmisült, ezért kérem, hogy az 1-es, 2-es és 25-ös nyilvántartásból való törlését, illetve az iktatás mellőzését engedélyezni szíveskedjék. Kovács Dezső, bontó és iktató. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy január 14-én a felbontó csoportnál ellenőrzést tartottam. Az 1-es, 2-es és 25-ös nyilvántartásban szereplő, január 13-án érkezett küldemény a többi nyilvántartásban 3-tól 25-ig, illetve 26-tól 63-ig nem szerepel. Így az iktatás nyilvánvalóan nem történt meg. A csoport vezetője Kovács Rozália hallászavarokat szimulál, és állandóan fésülködik. Kérem az ügy kivizsgálását, egyben kérem, hogy az eltűnt iratot megkerüléséig a 82/13/14-es számmal jelöljük. Megjegyzem. A felbontó csoport helyisége füstös, koszos, a plafonról széklábak lógnak, az ablakokban nem ér össze az üveg. A mai napon ezt jeleztem a gazdasági osztály felé. Kovács Gizella, akta ellenőr. Gyászjelentés. Értesítem az intézet dolgozóit, hogy szeretett, majd nagyon megutált férjem, K. Kovács Mihály tartós munkahelyi ártalom következtében elhunyt. Temetése folyóhó 18-án hétfőn lesz, egész délután. Özvegy K. Kovács Mihályné. Feljegyzés a jogi csoport részére. Kérem, hogy a 82/13/14-es ügyirat eltűnésével kapcsolatban keressék fel K. Kovács Mihály özvegyét, és tapintatosan érdeklődjenek volt dolgozónk hagyatéka felől. Amennyiben azt az özvegy nem nehézményezi, tartsanak alapos házkutatást. Egyben adják át, a szakszervezet ajándékát, maximum 30 forint. Ha lehet, ne hátráltassák a temetést. Kovács Gyula, aktahűlés vizsgáló. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy a 82/13/14-es ügyirat eltűnésével kapcsolatban a vizsgálatot lezártam. Megállapítást nyert, hogy január 13-án a küldemény megérkezett. Ezt a bontócsoport dolgozói is elismerik. A vizsgálatnak fontos részét képezte, hogy K. Kovács Mihály a levélbontás után, vagy jóval előtte repülte ki az ablakon, illetve a kirepülés előtt tört ki az üveg, vagy közvetlenül utána. K. Kovács Mihály írásbeli figyelmeztetésére javaslatot teszek, mivel engedély nélkül. Szóbeli figyelmeztetés ellenére az ablakon keresztül távozom. Felelőtlen dolgozónk halálhíre nem nyert bizonyítást, mivel özvegye a koporsóba nem engedett betekintést. K. Kovács munkahelyén azóta sem jelent meg, sem az ajtón, sem az ablakon keresztül. A 82/13/14-es ügyirat keresését továbbra is folyamatba helyezem. Kovács Gyula, aktahűlés vizsgáló. A vezérigazgatóság levele az intézethez. Közöljük január 13-án eltűnt levelünk kivonatos tartalmát. Az egyiptomi 30 ezer forintos szakszervezeti kirándulásra már nem lehet jelentkezni. A mostani pályázónk Kondorosi, valóban az, mert amikor megkérdeztem tőle, na mi újság van Kondoroson, azt válaszolta, a csárda ki van festve, ő tudja, mert oda jár minden este. Tegnap például Rózsa Sándorral kocintott, ő a körzeti meghízott. Na de félre a viccelés elő a tréfával, villámtréfával, pontosabban gömb villámtréfákkal, írta Nagy János Kondoros, előadja a Magyar Rádió Kabarészínházának Társulata Budapest. Tájékozódás. Elnézést! Megmondanám, melyik a túloldal? Az ott szemben. Na most már tényleg meghűlök. Onnan meg ide küldtek. Iskolában. Mondjatok olyan mondatot, amiben benne van, hogy valószínű. Nagyanyám átmegy az udvaron újsággal a kezében. Mi ebben a valószínű? Hát, hogy vécére megy, mert olvasni nem tud. Sorozáson. Őrnagyelvtárs, én rövidlátó vagyok. Na, bizonyítsa be. Látja a sarokban azt a pókot? Látom. Na látja, én nem látom. Kerámia boltban. Kérem, adjon másik vázát, ennek be van csinálva a teteje. Mutassa. Igaza van, uram. Ráadásul még alja sincs. Muzikális lélek. A férjed miért kapott 2 évet? Szolmizálásért. Mit szolmizált? A keleti előtt azt mondta, hogy dollare lado. Két versenyzőnek az elődöntő után azt javasoltuk, hogy hasonló műsorszámot készítsen a középdöntőre is. Ugyanis mind a kettőt találmánynak tartottuk. Az egyik Nagy Bandó András Kocka utcája volt, a másik a most következő, Igrici Zsigmond magyar nyelvleckéje. Előadja Schubert Éva és Székhelyi József. Család. Első lecke. Mi ez? Ez fénykép. Családi fénykép. Kinek a családja? Ez általános magyar János. Általános magyar családja. Ki ez? Ez az apa. Ki ez? Ez az anya. Általánosné dr. Szerény Mária, a demográfiai tudományok kandidátusa. A három gyermekes családideál megalkotója. Kik ezek? Ezek a gyerekek. Milyen gyerekek? Az általános magyar család három gyermeke. Ez a következő kettő. Pisti és Juli. Mit csinálnak ők? Ők biztos számháborúznak. Ez miből látszik? Abból, hogy számok vannak kitűzve a fejükre. Milyen számok? OTP számok. Mennyi? Fejenként 30 000. És miért két gyerek a három? Mert a harmadikkal adósak maradnak. Meddig? Ahogy az írás mondja, most és mindörökké. Kik csinálják a család ideált? A demográfusok. És miért csak ideált csinálnak? Mert azt nem kell fölnevelni. Hát akkor kit kell fölnevelni? Azt a nem ideális kettőt. És felneveljük? Nehezen. Régen könnyebb volt? Igen. Régen könnyebb volt. Régen jobban éltünk? Nem. Régen nem éltünk jobban. Hogyan éltünk régen? Krumplihéjon. Mi az a krumplihéj? Az, amin a nagyapa heted magával élt. Azt meg lehetett enni? Igen, régen azt is meg lehetett enni. Ma a krumplit sem mindig. Éhezünk ma? Nem, ma nem éhezünk. Ma sokat eszünk. Akkor miért nincs elég gyerek? Hogy kevesebbet kelljen mosogatni. Ki mosogat? Az apa. Mától kezdve nálunk az apa mosogat. Ez az apa szórakozása? Nem. Ez az anya szórakozás. Miért szórakozik? Tényleg, hát miért szórakozik? Azért, mert nevetni szeret? Igen, azért. Min nevet? A humorfesztiválon. Az olyan nevetséges? Az nem. De mától a törvény szerint az apuka van gyesen. Az első szabad május 1 gyesen. Mi az a gyes? A gyes egy rövidítés. Gyerekekkel együtt senyvedni. Nem egy vívmány a gyes? De. A gyes egy vívmány. Ki vívta ki? Az állam. Kivel szemben? Az állammal. Kinek az érdekében? Az állam érdekében. Jó ez a gyereknek? Nagyon jó. Mert a nevelése így van biztosabb kezekben, és jó azért, hogy növelje a gyermekvállalási kedvet, és hogy így aztán megvalósuljon a három gyermekes családideál. És megvalósul? Hát hiába beszéltem én az óra elején. Második lecke. Mit csinál apuka? Apuka ebédet készít. Bébi ételt? Ételt a bébinek. A kettő nem ugyanaz? Nem. Mert a bébi étel jobb. Akkor miért nem azt ad a bébinek? Mert az apukák is tudják, hogy jó. Ők azt megeszik. Mit főz apuka? Tejbegríz. Ez tejbegríz? Szerinte. Nem bitumen ez? Nem. Ez nem bitumen. Ez ahhoz sötét. Mi jön még hozzá? Tűzoltó hozza az Irix sprét. Miért? Mert apukának ég a munka a keze alatt. Ki ez? Ez apuka. Melyik? A kisebbik. És a nagyobbik? Az a kötözőpúlya. És ez mi? Segély. Szakszervezeti segély. Hányadik segély? Első segély. Mi lett a tejbe Grizzel? Hősies küzdelemben lokalizálták. Az anyai kár jelentős. Mit csinál apuka? Ő nevet. Min nevet ő? Ő azon nevet, hogy most már betegállományban van. És ezen mit nevet? Azt, hogy holnaptól ismét az anyukát írják ki gyesre. Mi ez? Ez műtőasztal. Apukát operálják. Ki operálja? A 4 órás doktornő. Mi az, hogy 4 órás? Az, hogy ő is gyesen van, de mától 4 órát dolgozhat a gyerek mellett. Hol van a gyermeke ez alatt? A gyermeke ez alatt a műtőasztal alatt van. Miért ordít apuka? Ő azért ordít, mert az altató nővér a doktornő gyerekét altatja. Meddig altatja? Ameddig ő operál. Meddig operál ő? Ameddig a gyerek alszik. Valamikor a kabaré műsorok fénypontja a bohózat volt. Sajnos mostanában a kabaré szerzők nem nagyon kényeztetik el a közönséget ezzel a kedvelt műfajjal. Mi tagadás? Nehéz bohózatot írni. A látszólagos könnyedségért, vidámságért az írónak alaposan meg kell szenvednie. Olyan, mint a péksütemények között a pacsni, nem gyártják, mert munkaigényes. Épp ezért örültünk, amikor egyik pályázónk bohózattal jelentkezett. Ráadásul még szól is valamiről, ami a ritka műfajban is ritkaság. Még nagyobb ritkaságnak számít a szerző foglalkozása, hiszen bohózatot írt már író, költő és hadvezér, de latin tanár még soha. Orbán Adorján klasszikus bohózatának címe Veszélyeztetett gyerek. Ismertetem a szereposztást. Apa Sinkovics Imre, anya Csala Zsuzsa, tanár Mikó István, gyerekek Görbe Nóra és Ince József. Szervusz szívem! Szervusztok gyerekek! Szervusz szívem! Megjöttél? Szervusz papa! Na gyerekek, mi újság az iskolában? Hát az attól függ. Mitől? Hogy volt-e ma valami kellemetlenséged? Ne, nem volt. Miért rossz kedvűnek látszom? Még nem. Szóval az a helyzet, hogy bukásra állok irodalomból. Jól van. Mi? Pont irodalom? Fiam, mekkora szégyen! Jaj, Istenem, pedig én már úgy örültem, hogy egy nyugodt, derűs hétvégét tölthet együtt a család. Azért még nincs minden veszve. Na. Ha megint vállalkoztok egy kis színjátékra, akkor rendbe jöhetnek a dolgok. Hogy érted ezt? Papa, dobjuk be a veszélyeztetett gyerek meséjét. Zsoltika, csak ne jön ide a te osztályfőnököd is. De igen, még ma este. Úgynevezett családlátogatás. Te jó Isten, nem. Már csak ez hiányzott. Nem, én elmegyek hazúról. Nem vagyok hajlandó eljátszani még egyszer a részeges apát, nem! Pedig hidd el, papa, egészen jól hozog a figurát. De ne, hát egy hétig megint gyomorégésem lesz utána. De. Hát ennyit igazán megtehetsz a gyerekekért. Nem lehetne, hogy csak úgy szárazon játszam el a részeget? Ne gyerekeskedj, papa! Borszag meg csuklás nélkül! Figyeljetek csak! Kidolgoztam egy új variációt. Jaj, nekem! Papa, te nem csak iszol, hanem rendszeresen vered is a mamát. Mi? Ja, muszáj! Persze, mama. Hát ez már gimnázium. ide valami komolyabb dolog is kell. Hát, te tudod, fiacskám. Na, úgy gondoltam, hogy amikor az osztályfőnök bejön ide, ti a szomszéd szobában nagy balhét csaptok. Jaj. Felborogatjátok a székeket, papa, te ordítozol, a mama sikoltozik. Jó, jó, rászálljuk azt az ócska vázát is, jó? A mama kirohan, ruhája elszakadva, a szeme alatt monokli. Na ne, fiam, hát te meg vagy őrülve, ne! Na, ne idegesítsd a gyereket, folytasd, kisfiam! Mama, én majd kifestem a szemed alját. Jó. Meg fog ijedni tőled a tanár úr. Helyes, helyes. Na, aztán a mama könnyek közt elrebegi, hogy ez így megy minden nap. De főként olyankor, amikor én éppen irodalmat akarok tanulni. Ezért állsz szegényke bukásra, érted már? Persze, na, gyerünk, érted. Gyerünk, fesd a szemem! Igenis. Papa, papa, vedelni. De mondd, fiam, és úgy nem lehetne, hogy anyád ver engem? Ezek a férfiak mindig a dolog könnyebb végét fognák meg. Nem jó, papa. Azt mondta az osztályfőnök, hogy jobban szereti a hagyományos családi életet. De jó, se. Jaj, új itt Isten. Is van. Művésznő, drága, nem mozogjon annyit. Jó, figyelem, ajtót nyitok. Na, papa, mama, felvétel indul. Ne, várj, még a dugót se tudtam kihúzni. Nem hamlaszkodj annyit, mert a fejethez vágok valamit. Ne. Nem jó, mama, nem jó. Ez a papa szövege. Hát már látom, hogy elszúrja az egészet. Ide figyelj, zárkozz be a spejcba, és addig ki ne gyere, míg egy csepp van az üvegben, értetted? Na, indulás, gyorsan! Jó, jó, megyek, de utálom ezt a rohadt bort. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tanár úr! Fáradjon bejön! A Molnár anyukához van szerencsém? Igen, igen, de hát mi már találkoztunk. Igen, én is úgy emlékszem, de mintha a múltkor nem lett volna szemüvege a Molnár anyukának. Szemüvegnek nézi a remek művemet. Én tessék helyet fogalni. Hallottuk, hogy baj van a Zsoltikával irodalomból. Igen, igen. Hát egy kicsit talán meg fog bukni. Jaj! Jaj, nem tanul, ugye? De hát tessék elinni, hogy nem tehet róla a szegény gyerek. Sajnos az apja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Molnár apukának tetszik lenni? Igen, azt hiszem. Mit akarsz? Még alig kihányzik az üvegből, és főleg ne hurcolázz magaddal az üveget. Hol a sósütevény, szívem? Már fáj a gyomrom, már muszáj ennem valamit. Ne keresd, szívem, majd a Zsoltika behozza. Igen, mama. Mi az, hogy behozza? Én meg vedeljek én gyomorra. Jaj, a Zsoltikáról beszélgetünk éppen, szívem. Igen. Azt mondja a tanár úr, hogy elég gengye irodalomból. A büdös kölyök. Agyon verem! Mi adta kell ezt a rohadt büdös piát? Isten, folyton veri a gyereket. Kitaposom a belét. Aztán trakarodjon a házamból. Haza se jöjjön többé. Menjen, hová akar, majd megtanul. Ha meglátom ezzel az üveggel, ütöm le. Csak előbb még kiiszom, ami benne van. Ne essünk túlzásba, kedves Molnár apukan. Ahelyett, hogy gorombáskodnál, szívem, inkább kínáld meg a tanár urat is, ugye? Nem. Jaj, bocsánatot kér. Mindjárt bontok egy új üveget, mert ezt nekem kell meginni, hogy ihletet kapja. Apuci, jól csinálod, nem kell többet innod. Tessék parancsolni, itt a sósütemény. Remélem, fiam, hagytál odakinn is nekem sósütemény. Te csöves, te homéros! Bocsánat. A Molnár apuka rossz kedvűnek látszik. Mindig ilyen, ha iszik. De kislányom, szóval hát ugye az igaz, ami igaz, tanár úr. Hát ugye ilyen légkörben hát nem lehet tanulni. Tessék mondani, és mindig magánál hordja a Molnár apuka azt a palackot? Csak ameddig ki nem ürül. Szabad megkérdeznem, mitől tetszik olyan kéknek lenni a Molnár anyuka szemének? Semmi, csak egy kis baleset. Tetszik tudni, tanár úr, nem adta meg az elsőbséget a boros üvegnek. Én kislányom, hozd be szépen a szalvétákat, meg a poharakat a konyhából, és nézzek, hogy mit csinál az apád a spejcban. Igen, mama. Tessék mondani, most először történt ilyen kis baleset a szemével? A héten igen. Itt vannak a poharak. Kész van már az apád a spejzban. Ajaj, már a rumos megyeket nyitogatja sorban. Jesszusom! Valami baj van? Semmi, Héza. Csókolok, drágám. Mimi. Újabb vendégünk van. Ülj le szívem, ha tudsz. Ha megengedi, Molnár vagyok. Hogy hívnak engem, szívem, bogarom? Ez túl jól sikerült, mama. Szeretnék néhány dolgot kérdezni a Molnár apukától. Tessék parancsolni. Én addig kimegyek, hogy ne zavarjak. Jaj! Jól van, na értettem, nem vagyok én hülye. Talán azt az üveget addig le is lehetne tenni valahová, nem? Nézd oda, hát nem az üreset hoztam vissza. Biztosan megint verekedni akartál, apa, nem? Én az... Ja igen, hát azt szoktam, igen. A Molnár apukának verni tetszik a Molnár anyukán? Bizony. Puff, és már kékül is anyuci szemben. Mit csináljak, aranyos tanár úr? Nem tudok uralkodni magán. És azzal a késsel mit tetszik akarni a Molnár apukának? Milyen késsel? Hát ezt meg kicsempészte a kezembe. Mama, ez nem volt megbeszélve. Nekem sem tetszik, apátok improvizál. Látja, tanár úr, hát így élünk, úgy szólván, ugye naponta. De most már nem sokáig élünk. Papa, tedd már le azt a kést! Csak nézem elég hegyese a hegye. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonal. Nyugodjon meg a kedves Molnár apuka, nyugodjon meg! Zsoltika nem fog megbukni. Igazán. Persze, majd figyelembe veszük, hogy... Nagyszerű tanár! Nagyszerű, mindegy, hogy mit csak vegyék figyelembe! Puszi, drága tancsikám, gyere ide! Hát akkor én talán el is búcsúznék, ugye? Ne siess, Paty, ígyunk még egyet, öcsi! Aztán majd ketten végigverjük az egész családot. Kérem, én erre nem vagyok... Ne, hidd el, tancsikám, van jó buli lett. Én most kezdek rájönni az ízére. István, a tanár úrnak mennie kell. Nem hallottad, hogy mindent megígér? Jó, hát hagyd menjen. Nem, ha nem akar társulni velem egy jó kis bunyó, ellátom én egyedül is a bajotokat. Hát akkor viszont látásra, jó éjszakát. Minden jó, tanár úr. Köszönjük szépen. Hurrá, sikerült. Remekelt az egész társulat. Kus. De hát... Papa, hát elment már a tanár úr. Kusa mondom! Apátok elfáradt egy kicsit. Nagyon jól játszottál, szívem. Pofa be, hol a másik üveg miatt? Nem ismerek rád, apucikám. A papa túlságosan beleélte magát. Futásos pénzbe, te! Aluljárul föltelék! Ne fáradj magad, papa, már lement a függöny. Lúdulj vagy, szétverlek, mint... Eső a libaszart! Hagyd békén azt a gyereket, jó? De ha nem hozod be azonnal azt az üveget, lecsavarom a te nyakadat! Igen, papa! Hát nem volt elég! Fogd be a szád, akarsz egyet a másik szemed aláig? Olyan leszel, mint egy... Sokor kék, ne felejts! Te! Hozzám ne gyújj! Nesze te, Ikebana! Te gyilkos! Segítség! Szegény papa! Nem hittem volna, hogy ebben a korban még ilyen tanulékony. Á, gyerekeim! Ha ez így megy tovább, szerezni kell egy olyan apát, aki bírja az italt. Jó estét kívánok, engedjék meg, hogy a Rádió Kabaré új szezonjának premierjén meleg szeretettel köszöntsem mindnyájukat. Hát köszönhetni speciál forró szeretettel is, de nyakunkon a világtakarékossági nap spórolni kell. Hát mit gondolnak, mi lettem én éppen az OTP buli szóvivője? Na, hát sokan emlékeznek még, ugye, egy időben én voltam a Lotto Otóka. Na, de nem az élettel szóvívő. Na, volt egy hosszú nyár, tisztára le vagyok égve. A bukszámat tudják, hogy hívom már? Bermuda háromszögnek. Elsőjén beteszem a fizetésemet, harmadikára. Persze azért panaszra nincsenek, mert én már kaptam egy fülest, ide hallgassanak. A takarék betétek összege ma már majdnem eléri a 100 milliárd forintot. Ezt elosztom 10 millióval, kisül, hogy minden állampolgára 10 ezer forint takarékbetét jut. A csecsemőket és az aggasságokat is beleértve. Azért ez egy kicsit ciki, nem? Például, egyet mondja meg őszintén, van 10 ezer forintja a takarékba? Na, ha így csinál, akkor nincs. Mert nekem nincs, szóval akkor létezik valahol egy csecsemő, akinek már 30 ezer forintja van a takarékba. Az egy szép dolog, mi? Egy ilyen söp sráztól, így aztán futja a nyugati pelenkára. És tudják, mi az egészben a legszebb? Hogy a betétek titkosak. Kérem, titkosabbak, mint Svájcban. Nem is érde tulajdonképpen egy ilyen pletykás országban, hogy lehetnek ilyen titkosak a betétek. Törvény van, hogy az OTP még a rendőrségnek se adhatja ki a betevő nevét. Én már előre röhögök, képzeljük, hogy a szerv bemegy a kerületi OTP fiókba. Ide figyeljenek, van ennek a kaposnak betét könyve? Nincs, mondja az OTP fiók. De juss se árulj el, hogy milyen néven. Azért érdekes nálunk ezekkel a kezesekkel. Na, ma már mindenki kezes. Esküszöm, tűzbe tesszük a kezesünket egymásért. A két világháború között Magyarország volt ugye a 3 millió koldus országa. Ma a 10 millió kezesé. A kapitalizmusban ember embernek a farkasa. A szocializmusban ember embernek a kezese. Az egész ország egy nagy család kezd lenni. Újfajta sógorság komaságban kialakulóban. Te aláírod nekem, én aláírom neked. Ott vannak például nálunk a szomszédok a kaktusz család. A hűtőszekrényünknek én vagyok a keresztapja. És ennek ellenére mindenkire jut 10 000 forint takarékbetét. Hát kérem, éppen ezért jöttünk ki az idén a Rádió Kabaré első premierjével az OTP-be. Szeretnénk felnyalábolni a 10 000-ünket. Azért is lett a műsor címe, csak 10 000-et kérek tőled én. Tudják, csudamód kiköltekeztük magunkat a nyáron. Gondoltuk, ahol ennyi dohány, mert biztosan leesik valami, mi? Hát nekem speciál az az érzésem persze, hogy ebből nem lesz semmi, mert például csináltuk mi már kabarét, teszem azt a Központi Fizikai Kutatóintézetben. Nem fogják elhinni, de egy huncut rádióaktív izotóp, nem sok, de annyit nem kaptunk. Aztán csináltuk kabarét a főkapitányságon. Mi történt? Másnap kapom a végzést, tilosban parkíroztam a felvétel alatt. Szóval gyerekek, kivéreztünk a nyáról, igaz? Ott volt például a füredi Anna bál. 500 forint volt egy beugró, nem rossz mi? 500 forintot fizessek, hogy eljárhassak két csacsacsát Füreden. Hát én persze az idén nem voltam, féltem, hogy megválasztanak szépségkirálynőnek. Megkaptam volna az aranyalmát. Tudják, a füredi bál királynő aranyalmát kap, illetve egy aranyal bevont ezüstalmát. Ez is a magyar dolog, mi? Van egy ezüstalmánk, rögtön bevonjuk aranyra, hogy nagyobb legyen a felhajtás. Tudják, mikor lesz itt jó világ? Ha lesz egy aranyalmánk, és bevonjuk ezüsttel, hogy kisebb legyen a felhajtás. Igaz? Aztán az is sokba került, ugye, hogy július 1-től az autóba be kellett szerelni ezeket a biztonsági öveket. A biztonsági öv olyan, mint az erényöv volt régen. Ja, csak egy kicsit följebb hordják. És sokkal, sokkal hatásosabb. Miért? Na tessék mondani, próbáld már ön egy Trabantban biztonsági övvel. Aztán volt egy csomó évforduló is a nyáron, az OTP jubileumok. 10 éves lett a politikus sorsjegy, 20 éves a lottó, 30 éves a totó, és 150 éves a lóverseny. Én mindegyiket megünnepeltem, mert megrőzött szerencsejátékos vagyok. Amennyit nem nyerek a lottón, pont annyit nem veszek el a lóversenyen. Azért szép ünnepség voltám, kint a galoppáján, még szobrot is avattak. Tetszenek hallani, nem? A kincsemét. Egy öreg barátomban voltam, kint törzs vendég a turfon. Nézi a szobrot, egyszer csak megszólal. Sajnos épp az nincs rajta, amit én a lóversenyen nyertem. Aztán pénzbe került a Táncdalfesztivál, és tudják, az a TikTok buli. Szóval egy énekes barátommal néztem az eredményhirdetést, és bemondják, hogy 2744 szavazatot kapott a közönségtől. Az, hogy a disznósági legalább 3000-et küldtem be. És ki nyert a Táncdalfesztivált? A Katona Klári. És mivel? Azzal az OTP nótával. Ismerik, ugye? 10 000 kérek tőled én, 10 000 kérek tőled én. Tudják mi a spurim? Az a spurim, hogy nekem fog menni ez a szóvivés. Tudni, én már jövőben élek. Ugye azt tanultuk, hogy a kommunizmusban nem lesz többé pénz. Hát akkor én megelőztem a koromat, nem? Mert ugye... Mert ugye még csak a szocializmusban vagyunk, és nekem már nincs egy vasam se. Csak azért valamire kíváncsi vagyok. Ha a kommunizmusban nem lesz pénz, mi az Isten csodát fog csinálni az OTP? Drága kis Katóka, mikor láthatom megint, Katóka? Holnap, de most már menjen, Gugyerák úr, menjen! Már éjfél is elmúlt, még megkirkolhatják, és akkor már nekem fog szemrehányást tenni. Megyek, drága, az a fontos, hogy holnap újra láthatom, csókolom a kezét. Pá! Micsoda ködös éjszaka! Jaj! Most gyilkoljanak meg, amikor holnapra jegyen van a mesztelen igazsághoz, amelyről azt írták a kritikusok, hogy nem csak egyértelműen ízléstelen, hanem lenge, sőt, ledér is. Valaki követ! Az illető két lépéssel mögöttem jön, az figyel engem, majd lassítok, hogy elmaradjak tőle. Nem bírom lerázni. Tegnap vehettem volna egy valódi nyersejem nyakkendőt, de én marha haboztam. Most már késő. Legalább a mangánkarcsi jönne, vagy a lépjenő. Igaz, hogy mangánnak tartozom egy százassal, Lép legjobb barátja pedig tegnap látott a moziban Lép feleségével, de hát azért ők is csak emberek. De ez, aki itt settenkedik mögöttem, gyilkos. Ezt nem lehet kibírni. Tudom már, mit teszek. Inkább bevárom. Legyen, aminek lenni kell. Még mindig jobb szemtől szembe, mint orvul. Megállok. Irgalmazzon. Még fiatal vagyok. Fiatal és jó modorú. Egészen kellemes ember. Biztosan jobb napokat látott. Legyen elnéző. Nincs más nálam, csak ez az ezüst cigaretta tárca. Hát érdemes engem ezért meggyilkolni. Kész az ebéd? Ez az első kérdésed, ahogy hazajössz? Azt sem mondod, hogy jó napot? Kész az ebéd? Jó napot! Jó napot, kész az ebéd? Még nincs egy óra. Mit hoztál? Apró bevásárlásokat tettem. Tudod, ma van elseje, az embernek van egy kis pénze. Bevásárol egyet, smást. Ide nézd. Ez például egy angol Frank Watson féle pipaszurkáló. Pipaszurkáló? Hiszen te nem vagy pipás. Nem, de bementem a nagy trafikba, és akartam venni egy 6-osért hölgycigarettát. Ki is fizettem, de közben megszagoltattak velem egy csomag angol dohányt. És ennek olyan jó illata volt, hogy megvettem. Akkor azt mondták, hogy jó, ebből lehet ugyan cigarettát is sodorni, de ez alapjában véve pipadohány. Tehát vettem hozzá csekély áron egy angol pipát. Akkor meg azt mondták, hogy jó, ezt a pipát lehet elvégre szutykosan is szívni, de hát minden rendes pipásnak

Hagyd, drágám, inkább bevallom. Nos, mi van benne? Bevalljam? 30 év itatós papír. 30 év? Mese! Ezt miért kaptam? A 30 év itatós papírért, a Hát ezt a pofont leitathatom. Mekkorát kaptam volna, ha bevallom, hogy 150 itatós van benne? A ménkő csapna pestiek nyakába. Kibírhatatlan már, hogy mit csinálnak. Ők csorda számra lepik el a busznak és a villamosnak minden szál ülését. Éppenséggel, mintha minden tagjuk ülő alkalmatosságot kívánna sok franstatti. Sokszor azt hinné az ember, lépcsőre akasztották őket, úgy körül lógiák a járművek bejáratán. Mi meg ketten alig tudunk egy rossz trabantot venni készpénz ellenében. Ők talpon állva szürcsölik a duplát, hozzá még szendvicset is dorbézolnak. Nekünk meg pár száz rossz csirkétől kopik az állunk fel, ha néha napján lagzira hívnak szép szülőfalunkba. Ott pöfreszkednek ők a táncteremben, de haj, ha szegény tanyasi kislánynak twisztelni lenne kedve egy kicsit, kegyetlenül arrébb riszálják, mert a benszülött csípőknek kell a hely. Elfoglalnak majd minden jó lakást azon a címen, hogy vagy 50 éve bitorlani nem átalják, miközben Gellértben senyvet sok szegény vidéki. Panaszainkat vaj kihallgatná meg, magnóba sírjuk könnyeinknek árját, miközben szidjuk ócska bűsorát a tévének. Ó, buzogj vér, csak buzogj! Ezért hagytuk ott fatornyos hazánkat. Fehér ruhás leányok nem fogadtak, harisnyájuk sötét, s pulóverük sem különb az éjszakánál. Így igaz? Tűrj békességgel. Tűrj békességgel! Ezt papolta a tanácselnökünk is sokszor. Pedig, ha már itt tartunk, vaj a pestiek miért lepselnek városuknak szerte, s miért nem mennek ők maguk vidékre? Mi lesz a mezőgazdaság sorsa, ha ásót és kapát nem fog a pesti kéz? Az eszpresszóból nem lehet aratni. A szántóföldeken már vár a tarack, traktorkolompol benzinabrakért kiművelt emberfők után eseng a keltető s a négyzetes vetés. De mint hiába próbál szagítálni a Váci utca végig, süket fülekre lesznek, asszony szerte. Ragaszkodnak nyomorú városukhoz, nem gondolva arra, hogy valakiknek vidéken is kell élniük. Nem csak neonfényes, szépséges Pest-Budán. Menj hát vidékre, pesti népsereg! A déli bábos rónaság kacag feléd, és üdvözöl a gémeskút, s útra kélnek mind a pestiek, nem veszhet el a hős magyar falu! Már említettem, hogy magam is részt vettem az 1942-es keleti hadjáratban, sőt, dicsekvés nélkül állíthatom, hogy a legmagasabb rangú tisztekkel egy időben kezdtem szaladni visszafelé. Mint egyszerű munkaszolgálatos vonultam be, de gyorsan emelkedtem a ranglétrán. Előbb nyavajás gazember, később rühes kutya lettem. Ez utóbbiként kaptam meg a flektífuszt a kardok nélkül. 1943. januárjában. További pályafutásomnak a voronyezsi áttörés vetett véget. Egy szál vödörrel a kezemben órákig próbáltam feltartani Tolbuhin hadseregét. Amidőn azonban látnom kellett, hogy von Manstein tábornagy is visszavonul. Fogtam magam és abba hagytam a céltalan ellenállást. Pokoli káoszba elindultam nyugat felé a vödrömmel. Magyarok, románok, olaszok, szlovákok és németek áramlottak ziláltan Kijev felé, egymás hegyén hátán. Mindenki igazoltatott mindenki. Járőrök cirkáltak, hogy összetereljék a katonákat és lelőjék a muszokat. A járőrök egymást is igazoltatták. Mindenki gyanús volt, kivéve a halottakat, akiket aránylag megbízhatóknak lehetett elismerni. Engem azonban senki nem bántott, mert látták kezemben a vödröt, és így nyilvánvaló volt, hogy vízért megyek valahová. Ezzel a vödörrel mentem a Dontól Kijevig. A vödörnek köszönhettem, hogy senki nem lőtt le, senki nem igazoltatott, mert hiszen nyilvánvaló volt, hogy vízért megyek valahová. Bobruisk és Berdicsev vonalában volt a fő-fő szűrőállomás. Ezt a vonalat már csak rendezett alakulatok léphették át, mert ha már a fronton minden felbomlott is, na de a hátországban rendnek kellett lenni, itt külön-külön mindenkit megvizsgáltak és kikérdeztek. Aki nem tudta megindokolni, hogy miért szaladt hazafelé, azt már is becsukták. Engem azonban senki nem kérdezett, mert látnák kezembe a vödröt, és így nyilvánvaló volt, hogy vízért megyek valahová. Kijevben akkor már nyugalom volt. Itt jelölték ki a csapatok új beosztását, itt döntötték el, hogy a még életben maradt kiirtandókat hol és hogyan kell kiirtani. A katonák partizán vadászatra indultak, vagy kórházba kerültek, másokat aknát szedni küldtek, vagy tankcsapdákat építettük velük. Másokat aknát szedni küldtek, vagy tankcsapdát építettek velük. Velem azonban a kutya se törődött, mert látták kezembe a vödröt, és így nyilvánvaló volt, hogy vízért megyek valahová. Szolnokon jártam már a vödörrel, amikor elért a végzet, egy magyar tábori csendőr megkérdezte, hogy miért lődörgök az utcán. Felemeltem a vödröt, és ezt mondtam. Alázatosan jelentem, vízért megyek. Erre kaptam egy akkora pofont, hogy magam is megcsodáltam. Tudod-e, nyavajás, hogy miért kaptad? Tudom alázatosan. De nincsen feneke a vödör. Kicsit fel vagyok zaklatva, mert ahogy ideértem a tévé elé, nagyon begorultam. Már úgy értem, hogy begorultam a kapun, mert róla mindenki azt mondja, hogy Dóra nem megy, hanem gurul. Sőt, a munkatársaim dupla Dórának hívnak. Ugye ebből is látszik, hogy nem vagyok egy szimpla egyéniség, D.D. Sőt, a Braunovics a bérelszámolóban azt szokta mondani rólam, hogy engemet a Dada Dóra emlékeztet maga Dóra. Még ő becsülök, akkor a kocakja van, mint a sörös hordó. De valami van a dologban, mert amikor tavaly lejárt a személyim, és új fényképet kellett csináltatnom, olyan gömbölyű voltam a képen, hogy nem fértem bele a kockába. Elhatároztam, hogy fogyok kurázni fogok, és olyan sovány leszek, mint Cingárica az iktatóba, akibe csak hálni járnak az ügyfelek. Aki érdekel a fogyókúrám története, annak elmondom, akit nem, annak is. Hát azt hiszem, hogy nálam nincs szükség arra, mint egyes bemondok szoktak mondani filmek előtt, hogy a alsó és a felső részén a képnek vékony fekete csík látható. Én azt hiszem, hogy alul is, felül is tökéletesen betöltöm a képernyőt, sőt, egyes kisebb képernyőjükből még talán ki is lógok. Hát, fogyók urám, első napja, tejnap. Szédelettem az éjségtől. Nincs bennem semmi, legfeljebb 6 liter tej, 20 deka vaj, és 5 adag vaníliás puding. De szaharinnal, mert az nem hízlal. Este betértem egy kis vendéglőbe, és magamhoz vettem egy kis kefirt, joghurtot. A pincér fülembe sugta, hogy félretett nekem délről 2 adag marha pörköltet. Nem akartam megbántani, inkább megettem. Utóvégre, ha tágabban értelmezzük, akkor a marha is tejtermék. Másnap szívósan folytattam a drasztikus fogyókúrát. Hajnalban gyanútlanul kimentem a spejzba, ahol döbbenten láttam, hogy egy falból kiálló szögre felkötötte magát 40 deka paprikás szemben. Azonnal levágtam szegény a szögről, és hogy ne lássam őt tovább szenvedni, bekeveredtem a szemcsöklen. Kenyeret nem ettem mellé, mert az hízlat, tud egy kis pirítóst, hogy ne érezze magát egyedül. Reggel 8-ig nem kívántam mást. Akkor aztán azt kezdtem érezni, hogy termesz hangyák mászkálnak a gyomromban. Adtam nekik egy kis reggelit, megettem egy fél zsemlét, hozzá egy üres teát. Nézzel. Napközben semmit sem ettem volna, ha nem aznap ünnepeljük a főnököm névnapját. És ahogy ilyenkor lenni szokott, terű aszfalkám, vaszgúton tájér, ami szemszájnak ingere. Nem sértettem meg azzal, hogy csak csipegetek. Még madárnak néz. Zárás után is bent maradtunk. Kitettük a táblát, és leltárba vettük, szendvicseket. Én például 8 pár virslét, 3 kaszinó tojást, 2 indízt és egy fasírozottat vettem leltárba. Este már egy falat sem ment le a torkomon, csak folyadék. Altató helyett felhajtottam egy dobozos sört. Még akkor vettem, amikor nem fogyókúráztam. Másnap hajnalban zajra ébredtem. A szemem kopogott az éjségtől. A kopogást 2 szelet párizsival és egy vékony szelet sajttal némítottam. Délig egyhuzamban koplaltam. Délben az üzemi konyhán szánakozza megszólít Béla a szakácsunk. Haj, ahogy fogyok, urázom. Igen, Béla, már 5 órája nem ettem semmit. Erre 2 adag rakott kelt kúpozott a tányéromra. Nem tett rá tejfőt, mert a szízlal. Lám, milyen jók az emberek. Segítenek lefogni. Ebéd után bejött a főnököm, és utasított, hogy menjek el vacsorázni egy fontos külföldi vendéggel. Hát mit tehettem volna? Fontos külföldi ügyfelünk egy gyengén fejlett országból érkezett, és nálunk akart felerősödni. Erre az aranypinty vendéglő kínálkozott a legmegfelelőbbnek. Asztalunk fölött azonnal szemembe ötött egy hatalmas transzparens, ez állt rajta. Biztos a népont jelmondata lehet, gondoltam, és elhatároztam, hogy minden erőmmel támogatni fogom célkitűzéseit. Kértem lapot, és sorjába lefordítottam gyengén fejlett vendégemnek a választékot. Amikor befejeztem az ismertetést, megkérdeztem tőle, nem haragszik-e, ha én valami diétásat eszem? Sajnos azt mondta, nem. Rendeltem egy sajtos tálat. Ő megkérdezte, mit ajánlok neki. A disznótorost ajánlottam. Neki láttam falahozni. Én a parmezán sajtot, a fejletlen vendég, hurkát, kolbászt. Azt mondja, ekkor adagot nem tud megenni, segítsek neki. Első a haza. Államközi kapcsolataink megköveteli, hogy a nehézségek letűzésében segítsük barátainkat. Hagytam, hogy átrakjon a tányéromra 2 vérest, 2 májast. A kolbász nem adta ide. Inni kér, mert a bort mind megittam. Sört hozatok, biztonság kedvéért, mert sört aztán végleg nem iszom. Az a dobozos volt az utolsó az életemben. Az előző pincér kitöltött nekem is. Ott púposodik előttem az a ronda, kávébarna, jéghideg sör. Látni se bírom. Hát meddig nézegeszem én ezt itt? Önvédelemből megittam, hogy ne lássam többé. Másnap reggel csak kekszet ettem, meg egy kis disznósajtot. Arra szüksége van a fogyókurától leromlott szervezetemnek a vitamin miatt. Az orvosok is azt mondják, nem szabad túlzásba vinni a kuplalást. Higgyék el, önfegyelem kérdése az egész. Hát ott van például a hűtőszekrény. Tudtam, hogy van benne még 6 tojás, meg egy darab sonka. Tudatoskodtam, ha akarnám, megehetném a 6 tojást Hemendexnek. De az ember legyen ura önmagának, meg a tojásnak, melyből én csak egyetlen egyet sütök ki, egy leheletnyi sonkával. Persze egy tojás vagy 2 tojás, hát ez már mindegy, az annyi, mint 3 tojás, ugye? De minek vacakoljak a maradék 3, 2, 1 tojással? És minek aprózom el a sonkát? Ha kívülálló erre azt mondhatja, hogy falánk módon befaltam 6 tojást 15 deka sonkával. Volt a hűtőszekrényben. Sajnos rossz a memóriám. Hiába adtam ki körözést a Liptói ellen, nyoma veszett. Aztán rájöttem, hogy már korábban megettem. Mákos guba is volt egy kis lábosban. Az is eltűnt. Most már gubám sincs. Egy hete koplalok, és még mindig ugyanannyit nyomok a latba, mint amikor elkezdtem a fogyókúrát. De most egy újabb fogyókúrába kezdtem. Kicseréltem a kis trabantomat egy használt 1600-as ladára. Azt mondják, az sokat fogyaszt. Mindent meg kell próbálni, igaz?